47. Měsíce míjely a na otravy muchomůrkou zelenou, které vzrušily značnou část pražské veřejnosti, se už vzpomínalo, jen když nebylo k dispozici zajímavější a především novější téma. Neboštík orobejl usedl přes jisté rozpaky, ba přímo nechuť části literární kritiky, na lavici klasiků a přes nakladatelství, která prahla po výdělku, i nadále ovlivňoval úroveň našeho humoru. Šéfredaktor Drozda říkával často začínajícím autorům, čtěte Orobejla a všimněte si, jak zasvěceně a promyšleně přistupoval k žhavým problémům dneška. Jediné slůvko v jeho rozsáhlém díle není zbytečné. To není jen humor, ale psychologická sonda do nitra současného člověka. Tu a tam tomu někdo i uvěřil. Květa Soukalová se přece jen rozvedla a navíc přestala nakládat houby. Byla totiž pověrčivá a věřila na nešťastnou trojku. Kdykoliv zaslechla z rádia některou z písní René Petrtýla, usedavě se rozplakala. Doktor Beruška suverénně stoupal po žebříčku popularity jako psychiatr, spisovatel i jako kuchař. K novým vydáním Orobejlových kuchařek psal zasvěcené předmluvy nebo doslovy. Uvažoval o napsání osobních vzpomínek na velikého mistra pera i vařečky. Spřátelil se také s Vlado Součkem, s nímž se rozhodl uspořádat 2. září pietní hostinu, na které bude podáván ohňostroj chutí. Také v čínské restauraci často vzpomínali. Vedoucí Ježdík Orobejlovi dávno odpustil jeho protičíšnický pamflet tím spíše, že přece jen nevyšel a honosil se mistrovým přátelstvím. Vodil vzácné hosty k židli, na níž Orobejl pravidelně sedával a vzdychal, že takový znalec dobré kuchyně se rodí jednou za 50 let. Když měli kapitán Vápenec s poručíkem Kotáskem opět cestu kolem Orobejlovy vily, upoutal je dětský křik vycházející ze zahrady. V zápětí spatřili rozverně skotačícího Vickyho ptáčka, která si hraje s batoletem. I výtvarník si jich všiml a okamžitě otevíral branku. To je cvalík, co? Vykřikoval. Celý Jirka Orobejl. Jen se na něj pěkně podívejte. Ten nos. Ty oči. Ta brada. Jirka měl sice brad víc, ale ta první byla přesně taková. Máme z kluka opravdu radost. A jak se nám vede? Nechci to zakřiknout, ale jde to. Bydlíme, jak vidíte, docela slušně. Mlejn jsem prodal, protože jezdíme do chaty na Slapech. Jirkovi pořád něco vychází a já všechny jeho knížky ilustruji. Jinak by Liliana nepodepsala nakladatelskou smlouvu. No, nestěžujeme si. Teď šla právě dcera na obvodní národní výbor. Rádi bychom tady na vile zasadili Orobejlovi bronzovou pamětní desku, ale nevíme, jestli je k tomu třeba nějaké povolení. Zasloužil by si to, nemyslíte? Takových umělců, jako byl on, nenajdete u nás mnoho, to vám dám třeba písemně. Vicky Ptáček s Dítkem zmizel opět na zahradě a Vápenec s Kotáskem pokračovali v chůzi. O ulici dál potkali Svatopluka Ujce. Jsem na procházce, pravil a rád zavítám do míst, kde jsem strávil jistou část života a kde také vzniklo drama Waldsteinův astrolog. Poslal jsem je do Národního divadla, ale dosud mi neodpověděli. No co, Orobejla také nehrají a ten si takové věci dovedl nějak zařídit. Když člověk nemá protekci, úspěchu se nedočká. Jinak si ovšem nestěžuji. Žiji v domově důchodců a tam je o mne postaráno. Zapojil jsem se do kulturní práce a každý večer předčítám kolektivu zájemců o české dějiny své historické romány. Mezi mými posluchači jsou i vzdělaní lidé, například lékárník Porybný a architekt Syčel. Navíc si stále píši se svou žačkou, která je archivářkou v Brně, takže jsem opravdu spokojen. A co vy, pánové? I Vápenec s Kotáskem byli spokojeni. Alespoň prozatím. Právě totiž začínaly růst muchomůrky zelené.